yenen ci bi neena ki nga mën a jox loxo mooy sa soxna bopp, wala ñi nga xam ni adduna mënu koo guddee ba ñu dagan la dañu laa xaram définitivement, ñooñu mën nga leen jox loxo. waaye ki nga xam ne su amul woon borom kër boo ko ñaanee mën nañ la ko may muy sa soxna, yenen ci bi neena soo ko joxee loxo def mi ngi bon ba mel ne ñu jëlum sii mooy weñ gi ñuy dagge aw dénk teg ko ci sa bopp siiwo la yow, wala ñu jël pont daaj ci yow ba nga def ñaari xarit, yéen a moo gën jox loxo ko. yonent bi nee na li an yatuna fi rasi ahadikum bi mixyatin min xadidin xayrun min an yamassa imra'atan la taxillu lah. léeg-léeg sax nga dégg ku ko layin naan waaw yaa jox loxo jigéen, xam ni jigéen la, waaye man xaw ma ni jigéen laam dee, kooku caxaan la. jigéen ku ko jox loxo xam ni jigéen la. jigéenu julit dafa am ñu ko sant mu soloo ko, waaye dugg ci sa salle de bain sang ba mel ni nga war a mel, toog ci seetu bi di jubbanti di jubbanti ba seetu bi ne la musoo baa ngi palaasam, ngay maquillage ba mel nu ma xamul te man maquillage aw ma ci moom confiance. génn xeeñ parfum boo xam ni koo romb mu nekk fi romb kan la tey jigéen ñi julit. yonent bi nee na ñu ngi lay bindal bakkaaru kuy njaaloo ba kero ngay dellu si. maanaa am na ci gannaaw ñu naan ma jigéen ñi d'accorduñu, mais kooku jàpp naa ni amul lu ñu d'accord ak lu ñu ñàkk a d'accord. su fekkee xadis bi may wax wérul Seydi Aboubacar yi na ko weddi. yonent bi neen ayu mamraatin xarajat su masta aftarat fa hiya zaniyatun. nee na jigéen ju parfumé wu suuru ba xet gi di lakk mbedd yi, nee na mu génn xet gi di dugg yeneen i góor ñu yëpp ni jigéen a ngi fii romb léegi léegi léegi mu ngi am tuya bakkaaru kuy njaaloo ba kero muy ñëw. kooku yeneen te ko wax xam naa ci dañuy jóge nag ne man intégriste laa, waaye man waxuma de yeneen ci day wax, yeneen ci bi mooy wax, yeneen ci day wax de man waxuma de wallahi wal kitaabi yeneen ci day ko wax. Serigne Babacar Sy radiallahu anhu mbooloo ñëw na ci moom ni ko danoo bëgg a ziyaara fi muy ay jigéen aki góor, basu siyaara ba sax daf koo way ba mu leen koy jox. Serigne Babacar laay wax, turandoo Seydi Aboubacar bii bàyyam. ay jigéen dañ ko ne danoo bëgg a ziyaara si jox nu bés, mu ne waxul li zaa'iriina ñu ñëw talaata ca tisbaaran ida addu salaata waqul lahumoo ñu boole ca teey lima fii xadisil badri teey gaay teemu kaata. إذا أردت أن خلفني وقل للزائرين من يوم طلعت عادت إصدارا إذا أدوا صلاة خلف بيدانة إصدارا إذا أدوا صلاة bi jigen ni ñewé ni ko dañoo bëgg exci ci yow sëkk yow rek mu né bu ngeen bëggé sëkk ci man rek nak kon ñu ngeen ñëk ñu ngeen mëna ci yowal xiyam mu né mu ngeen ciri baaw ko la jigen ñi ni ko dañoo bëgg ñoo sëkk ci yow rek mu né bagalul pour ñeen sëkk ci man rek wala ñeen xamni bu ngeen mëna ci yowal xiyam ba'idu bayna anfasir rijal wa anfasir nisa Cheikh Al-Hadj Malick neena noy goor ñi ak noy jigen ñi nañ ko sore yonte Cheikh Al-Hadj Malick noy goor ñi ak noy jigen ñi neena nañ ko séparé wa bu sese lo rek al matlab mbokk lemu tax xamna amna kumay jow ci souf nan ma ko waxtanu tay wi tangal mais tangum yalla ay waxat yenen ci man waxuma ay waxuma ku len ma ciuman sheri ay wax jigeni julit num taru taru taru na xamni tar day jeex xolal rabi'atul adawiyya ya xamni dafa rafetone ba bour yi dañ ko daan luyé buñu amé gan rek mu romb gan ñu xëm bu yam ndax ka bëgg ñu luyé ko pour mu wara romb benn bour benn magat dogalé ko liko dama mar bëggoon nga may ma ndox mu xaqataay liko ndox ka na koy ñak ba diko ñaan kan mo ñak ndox bay ñaan ndox goor gi ni ko ndax sa tar bi ñepp am nako mu ni ko dédé mu ni ko waaw ñi ñaaw ba melni bukki luñ def yalla ba ñaaw mu ni ko dara mu ni ko kon yow mi tar lo defal yalla ba tar mu ni ko dara mu ni ko kon ngeenelu yalla la bu ko xowé kon nga lakk ëlëk ngeen tabbi ci xol ba mu tiit dem jinni tani ba mu solon tuup ci yalla dugg ci mu tassawi fulay ndax soosu dem na ci walu yalla ba bu duggee ci néegam di nelaw bu fa sàcc duggee néeg bàyyi jàpp sàcc ko bépp la tëdd di nelaw moom rabiatul adawiyya benn sàcc ñëw dajj bunt bi ramasé yére yépp ak gànjar gi takk bëgg a yenn bunt bi ne kàpp tëj sàcc bi pus bunt bi ne kàpp mu ne ah lii kat day na waar ubbiwaat arme waaw riimewaat ba mu jekk bunt ba ni kàccit mu ne ah kon dafa tëbbi woon par hasard ubbiwaat ramasé waat ba dara de sul lu may yenn bunt ba ne ti kàpp fu puus puus bunt ba ne fat ñu riimewaat ko yoonu ñetteel wi ñu bëgg a ajji dem bunt bi ne ko in kaanat rabi'atu naa'imatun فالحبيب لا ينام الذي لا تاقته سنة ولا نوم رابعة من نلاو ربكو ساتش وهي صبت البور بدون نلاو لا موتاق مسانك من نيك دي ملوك جافل ساتشا كون دابا تل سبب يجيجيني جنيت دويسو دابا تل سبب تبول نكي تري مو مل نون وهي اللي ملو نون دابا تل سبب rabiatul adawiyya boobu mas na jóg guddi di jàpp rek tarxiis mbagg mi damm muy jooy jooy yu metti daal di ne sama mbagg mi da di tax mu damm xam naa ne bakkaar la bu ma def sama digganteeg yàlla ba mu di ma pin di jooy fa qaamat baakiyatan mustaghfiratan di jooy di wax astaghfirullah yabbu dara fa samiat hatifan mu déglu ko ci naan ko lak ya rabia martaba am na jub guddi ba nga julli da naan ilahi gharati nujum وهدأت العيون وكل حبيب إلى حبيبه وأنا واقف بين يديك وي بغنا في لغدي دا ناني يالا فيديو ياغي سوخ دي دك ياغي گم دي صوبي بو ني سوس نا سي صوبين من صوب ما كودول يو الله اكبر وانتم عيال لكي أراك هجرت الخلق هواك وأيتمت عيال لكي هجرت الخلق سرا في هواك وأيتمت عيال لكي أراك هجرت الخلق يا للكي فلو قطع جنيف الهوب إربا لما تتمل فؤاد إلى سواك هجرت الخلق كنت لبيت أمن أتجاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء إليك مرتديا رضاك فأنت البيت أهمن وإن تضرب فمن يرحم سواك إن تغرب فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك قصيدة لي عبد العزيز دوي صحنا صوص ما يوقف مقوي رابعة كل عدوية جمعنا بناني يالا جني ركا يما يجلي بس بني جني ركا لا يجلي مين ركا جنا بم باريتي فاركا بسلم لين يالا سمتي بجي الجنة يالا نملك suma ci bañ na safara yal na dem safara benn honneur rek la ci bëgg de soko nango moo di yowmal qiyam sayyiduna muhammad taxaw yonent yi taxaw xeet yëpp taxaw mu naan amoon na jigéen ju bokk ci sama xeet daam na julli junni rakka par guddi ak kooku lu tere jigéen ñi doon na ko kon jigéeni julit ji may commencé waxtaane moo di al mar'atu masdaru saati saadati rajul wa shaqaihi caxet góor yi àddina bi yépp mi ngi ci loxo jigéen ñi wax na dégg la ñoom la caxee dig góor yi àddina bi yépp mi ngi ci loxo jigéen ñi wax na dégg nii muy dafa baax dégg na ma lu tax المرأة مصدر سعادة الرجل وشقائه قولي أجنبيات سينكتح سين شانس من يتلقى جديد سينكتح سين ناك شانس من يتلقى جديد كل جن ياي ngeen aawalu mu gën la aaw dutu fa dax ko koy dabe kam min rijalin nabaru wa asabu umamahum wa rafa'u sha'na biladihim fi mayadin al-ilmi wal-amal wal-iqtira' wa-siyasiyya wal-wataniyya li anna wara'ahum zawjatun wa ummahatun ma'niyat bare na ku defar sa réew ci xam-xam defar sa réew ci diine defar sa réew ci politique yëkkati sa mbirum réew ba mu yegg ci sa kaw te yow góor ga manoo ñi nga siqal àddina dëgg li na gën jàpp. xamuloo jote nit ñi te bu ñu ñëwee rek sa jabar bi ne foofu wala day nelaw te doo yeewu mukk day nelaw day nelaw day nelaw waa ji nekk fi day nelaw day nelaw dafa génn dafa génn dafa génn bu yàggee dana am lu la waroon ne defaral te du egg si. dëgg la dëgg la dëgg la li jaay mbay jaay nee na wax naa dëgg moo tax ku doodal jigéen jum nga yéen ci yàlla Issa faful am bàyyi sax yaayam rek a ko yaa ba mu toll ni mu toll yéen ci yàlla Moussa sooy jàngaal Qur'an juddoo ak màggam ak yaram ak yëpp yaayam rek ngay gis ñuy tudd ak sëram waaye doo ci gis bàyyam. yéen ci yàlla Ismaïla yaayam rek a ko yaa te jigéen la waaye bul fàtte la yaayam tontu na Ibrahima alayhi salaatu wasalaam man Ibrahim dafa sañ ci Makka ak maam Hajara ak Seyidina Ismaïl ayam da ca Makka jeex mu war a ayee ji Baytul Maqdis Cheikh Alhaj Malick nee na bu njëkk mi ngi tuddoon Ilia Ilia wa qila Ishaq hada qawlu man nasabu adhabha fi Ilia nahjal huda istaqimi bi maam Ibrahima nee dafay aaye ji Baytul Maqdis sunu maam Hajara daf ko dab ni ko kan nga may wàcceel xuru kese àllu kese tukki kese xeeri kese kan nga may wàcceel mu ne ko wàcc naa la ak iim iim te iim ci seen làkk mooy yàlla wàcc naa la ak iim mu ne ko soo ma wàcceeg yàlla kon yàlla du ma sànni kon jigéenu julit bokk na ci lu muy dimbalee jëkkëram mu xam rafet njort rek xam ni yàlla du yàq mbiram du yàq mbiru jëkkëram waaye jigéen ju saxal ci noppu jëkkëram watul jiw yaa ko fonk waaye fonkule watul jiw waaye yaa ko bëgg waaye bëggule man de jiw na mu lay xoole doyuma bu yàggee nga meri àdduna bi yépp ci sa jabar ko yàlla nee na nag jigéen ji buy jàng li muy pratiquer ci l'islam na ko def ci biir néegi wadkur na maa yotula fi bu yoti kunna min ayati illahi wal xicma inn allaha kaana latifan xabira wala suñ génn ci mbedd mi bu soloo di dem romb la yow góor gi bul xam mukk ndaw si nu mu toll wala bu soloo romb lay dem moom jigéeni julit ci yow góor gi bul xam mukk nu mu mel kon jigéeni julit comportement su soloo romb góor góor ga xam taay ba nu mu toll col ga baaxul su soloo romb góor gi góor ga xam ni yaram wa mel col ga baaxul col jigéen ci l'islam ci ñaari baat lañ ko tënk ci ñaari baat lañ ko tënk ci téere fiq yi moo di laa yashifu laa yasifu ñaari baat rek la laa yashifu bu jëkk bi moo di ndaw si bu soloo romb la nga xam nu mu mel li mu sant fa yaraax kon fen yii xew léegi seere lool te ñuy xar suuf gi te mas naa dégg benn kilifa mu ne dañ ciy boole naan dañuy upp dana ëpp kon col bu yaraax gi nañ ci bàyyi xel bii nañ koy bañ de col gi nga xam ne bu ko ndaw si solo su la rombee nga xam cëram yépp ni mu toll mooy laa yasifu kooku diine ne na baaxu. Te bu ñu fàtte ni jigéen yaramu boppam yi mooy valeuram. Soo demee ci histoire arab yi di nga ci gis benn histoire bu reelu waaye xam-xam la. Dafa am benn arab bu bari alal génn ci mbedd ne tombé ci benn jigéen ak xam ñuy sotti loxo di upp ba xel ma dellu si mu ne bu ñu demul kër diw seetali ma diw takkal ma ko alaxira laa jëm. Ñu ne ko lu tax mu ne kii ma gis fikir ne sama xol façon boo xam ne nañ ma mirage sa muy sama jabar. Waaw dégg mooy nañ ma mirage sa muy sama soxla. Waaw dégg alal yi ñu amoon lu ne ñu jox ko ci téeméer téeméeri xaar téeméeri bëy téeméeri nag téeméeri gëneen téeméeri fas téeméeri baxla téeméeri mbaam téeméeri goore or lu ne ñu jox ko ca ndax ndaw sa dafa cher. Waaye boo jigéen day solu di sàngu di suturaal boppam waaye kon li góor gi daan bëgg ci moom bu ko gisul mën na ko gis ba doy ba fa lu ci joxente dara. Kon ñàkkum jëkkër mi rafle gi mu cause la ci ñàkkum jëkkër mi rafle gi cause la ci góor ñi dañuy génn xoole ba seen bët regg seen xol regg te duñ joxe dara. Sant nañ ko mu woor sant nañ ko mu azaka sant nañ ko mu aj màkka sant nañ ko mu am kersa sant nañ ko mu muuru bëggee mën naa dem jàkka sant nañ ko mu toppatoo jëkkëram sant nañ ko it mu bañ a jël kàddoom di ca wax waxin woo xam ne day tax góor gi ko waru woon yab yab ko sant nañ ko it mu lewata lewat ba mu jëkkëram tukkee yàkkamte ñibbi si waaw ndax bi ma fay tëjee moom bëgguma ko woon ñette yi ya aram waaja dafa am soxna soxna si tàng bopp lool mu tukki nag yàgg ci jàpp ni daal malakal moo ci wuutu na ko këram ba rey na ko yàgg fa lool te tukki ba ba defe ni malakal moo ci wuutu na ko ba rey jabar ja mu ñibbi si jub kër gi rek jégg ndaw say wax mu teggi dem ca place ba toog te waajo waykat la ni laqad kuntu muxtaajan ala mawti zawjati walakin qarinu suui baaqin muammarun ñaan naa ba tayyi pour yàlla rey sama jabar ja ndax ni ma lakkale waaye ndeke jigéen ju bon dafay gudd bakkan gudd tànk du dee mukk mukk mukk mukk mukk xam nga nekk ak nit mu di la bége nga di ko bége mu jëkki ba yàgg di yàkkam ci nga dee boobu musiba la bi ci des moo di jërëgeen jëf yàlla leen yàlla fay. Waaye nan wàññi nag bëgg àddina gi nun jigéen ñi te ci kàddu googu lay jeexale nan wàññi bëgg àddina gi rabiatul adam yi bii ma doon nett li dafa xotti càngaayam ñaw ko dugal ko ci pochetam buy tukki ma ngaak moom buy xëy ma ngaak moom buy gont ma ngaak moom moom pochetam càngaayam la ca doon def ndax dëdd àddina yàlla may koo maya may ba kero ba limaam Shafi ay gaañoo mu ànd ci julleega moom rabiatu ba ñu yenoo limaam Shafi ay ba di ko suul dafa am lu leen tiim ni yàlla baal na Shafi ay ngir rabiatul adawi yi mii di jigéen te sell lool te bokk ci jullee gi mel na suñ jigéen ñi ci rahmati kaaba wa salaamu aleykum wa rahmatullah jën boo ba ma fàtte dafa am luñ ma ñaanoon te ma fàtte qaside bi Cheikh Alhaj Abdul Aziz si def laata muy génn àddina jëmee ko ci Cheikh Seydi Mohamadul Mansour si xalif général di Tidiane borom daara ji fa am ñu ma ñaanoon ni naa ci sànni ay kaddu ci bopp bi joxe ko muy kaddu nit ñi fi ñëw ñëpp muy appel bi mu def jëmee ko ci Serigne Mansour may wax rek jékki-jékki ni salaamaaleykum wa rahmatullah Abdoulaye way ko ma fàttaliku ko kooku nag moom bële ma ko fii dafa am lu may jikka wax na mooy yàlla nañ yàlla musal te musal ñu ci càtt bi jaahi rasulillahi ca mbaaw ca gàmm ga cero ba muy tas dama dégg Seydou Aboubacar wax benn wax bu valeuré mu ne Serigne Mansour Sidé yàllaa ko fi teg mooy sunu mag sunu kilifa sunu sëriña sunu soppee mi ngi jiitu rek insha allahu ngi ci topp di ko jàppale mu ne nag képp koo xam ni bëgg ngaa yàq li muy def bul yàqu le de waaye yàlla na la yàlla defar ba nga defaru si ci li muy defar Seydou Aboubacar ko wax ci gàmmu mbaa wax bi marqué ma di dund ci sama xol kon nag cadeau bii may jox nit ñi di ko jox rahmati te ñetti way laa ci am muy ñeenti way ci xaside bi Cheikh Alhaj Abdulaziz si def jëme ko ci Serigne Mansour borom daara yi Khalif Général bala ma ko fii da ngeen di sarax waykat yi ba ñu yëg ni sarax nañu leen wala duma ko fii te sarax si nag maa ciy jëkk man sama diine la ngi fekk moo leen jox ñeenti junni sëñ Khadi si moo leen jox kaay ñu ci des yépp nañ toog ba mu des Abdulaziz kese mu taxaw nii rek mbooloo mi ñëpp bokk déglu kàddu gi Cheikh Alhaj Abdulaziz si yëkkati jëmee ko ci Cheikh Seydi Mohamed Al Mansour Khalif Général ya majmaa al bahrain sunu sëriñ Cheikh Alhaj Abdulaziz si lu jëkk muy génn àddina semaine di dem Rafiq al Aala dafa doon woo Serigne Mansour am lu mu koy wax am lu muy majmaa al bahrain yow dajekaayu ñaari géej yi baxru shariaati ak baxru xaqiqati mu ne ko géeju sharia ak géeju xaqiqa yow mi nga xam ni yàlla dogal ne yaay central bi tey man sa bàyyi Alhaj Abdulaziz maa lay woo ya majmaa al bahrain yow dajekaayu ñaari géej yi ya alama al huda yow mi nga xam ne mandarga nga ci njub kii kan la Serigne Mansour la nee na njub gane si na la ndeem moo la gane si yaa alama al huda yow mi nga xam ni kenn xamul ci yow benn bés wala benn waxtu wala benn jamono lu dul njub faxra al ashirati yow mi nga xam ne giir gi nu bokk nun ñépp muy fami dem ma bun na si yow la ñu tuukaree woo yow Serigne Mansour muzhat al akwaani yow mi nga xam ne su mbindee fi ne jàkk ci sa xarkanam bi rek daal di nekk ci promenade mu ne ko maa ngi la jëkk a tuddee dajakaayu ñaari géej yi, dellu la tuddee yow mandarga ci njub, dellu la tuddee puukere wu famille bi, dellu la tuddee promenade mbindeef yi, tuddee naa la neneen mooy xurratul aynayni. Nee na man Cheikh Alhaj Abdul Aziz si Serigne Mansour mooy seddal sama ñaari bët, su ma nee jàkk ci moom rek sama bët sedd. Abdoulaye Diagne xaaral ba ñu toog cëmbal cëmbal ji ba xaw bari waxanteeg Cheikh Seydi Mohamed Mansour si ni ko yaa qurratul aynayni, yow mi nga xam ne su ma nee jàkk ci yow rek sama ñaari bët yi sedd gu yi, yaa kanzal ghina, yow mi nga xam ne yaay ndàmbal koom-koom trésor nga li paami ay na ci ku ko xeemem ba bëgg, Cheikh Alhaj Abdul Aziz nee na Serigne Mansour si xalif général mooy trésor ci ku bëgg a jëriñu ci moom. Wa xaatim al aqrani, te nee na ko jamono bii ñuy dund yaa ci xaatim ci tabe. Waaw, lan la xaatim def ba Cheikh Alhaj Abdul Aziz ne Serigne Mansour mooy xaatim? Bokk na ci lu xaatim def ba ku tabe ñu di la tuddi xaatim. Am na benn nit bu jaaxle ci këram am soxla mënu koo faj, mu dégg ne xaatim dafa tabe, mu dem di ko seeti dajeeg moom te xamu ko. Mu nuyoo xaatim fay, xaatim ni ko foo jëm mu ni ko dëkk sàngam, looy dox mu ni ko xaatim lay seeti, ndax soo ko gisoon da nga ko xam, mu ni ko déedéet mu ni ko ana xaatimu faa'i, man may xaatim. Lu ma yëkkati mu ni ko soxla laa am sama kër, dégg ne da ngay faj soxla te doo weer ñi ngay fajal soxla. Ma doon na ko wax si xaatim ni ko départ naa ba noppi de, waaye fas wi ma war yóbbu ko def ci soxla sa ak teg gi. Fas wu ndaw wa ca toppoon ak jàmba, jàmbay bañ ñu maye fas wa wu ndaw wa muy xëcc mal wa di dar dari ba ko rawale, xaatim geesu ni ko jëlal jàmbi ak mol si boole ko ci may gi. Cheikh Alhaj Abdul Aziz nee na Serigne Mansour ay kooku ci jamono. Imam Sibawayhi xam-xamu grand mère ci jamonoom moo ci sutoon.